بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب السعي إلى الصلاة، باب دي بيان دديكي چی موز لپا منده بانده راتلل جایز دی او کنا. ده سعی نمراد الاسراع فی المشی، پا منده و دونو راتلل. نو حدیث با مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چی ده دین رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمائی لی چی کل اقامتو شو جمعو دره دا، نو تاسو په کلارا اطمینان سر راځي په دون او منډ باندې مرازي. کم موس چې مورالان د کو نغه بد امام سره وکي، او کم چې در نفوت شو نو داغي اتمام او قضا به وکي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون. كلش إقامت كريش دموز دفارا، نتاسو دموز لمرازي تاسو من ديو دون وهي، او رازی دی لپ داس حالت کی چی تاسو را روانی ایم. یعنی عام رات للک وی مندی موحی، و علیکم السکینہ پتاسو باندی دی ارام و اتمینان وی، فقلار رازی فما ادرکتم فصلو. نو آغا چی تاسو دی امام سر رالان دکل دا اغبو کئی، و ما فاتکم او کم مسجد تاسو نفوت شو فأتمون وغب پورا کئی. اسناد ده دی حدیث سیده، احمد ابن صالح المصری دا ثقه ده، عنبسة ابن خالد الایلی دا صدوق ده، یونس ابن یزید الایلی دا ثقه ده، خوچ کلد امام زهرین روایات نقل کئینو پاغی کی ورل وهم قلیل واقع کیگی. محمد ابن شهاب الزهري ثقة وفقيه ده، سعيد ابن المسيب او ابو سلمة ابن عبد الرحمن دا دوار ثقة دي. دا حديث بمختلف اسانيد سراغله، رواية ده متفق عليه، خو صرف دا حديث بده اخيراني جملة كي دا محدثين اختلاف ده فأتمو کے، چه دا لفظ د فأتمو دے که لفظ د فقزو دے. نو مصنف رحمت اللہ علی رستو پدی خپل عبارت سره دی لیشاره کئی نقال ابو داود نرستو، چې اکثر راویانو دا حدیث په لفظ د فأتمو سر را نقل کرے، او سفیان ابن عوینه رحمت الله علیه چې د خپل استاد زهری نه دارا نقل کئ، نو هغه لفظ د فقزو ذکر کئ. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی اکثر روایات د دې حدیث چې راغلي نو دا په لفظ د فأتمو راغلي، او بعض روایاتو کې لفظ د فقزو راغلي. قال ابو داود کذا قال الزبیدیو وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. إمام أبو داود وي دي پنزو شاگردانو دخبل استاذ زهرينا، چه پدي پنزو كي زبيدي، دوام ابن أبي ذئب، درام إبراهيم بن سعد، سلورم معمر، او پنځم شعیب ابن ابي حمزه. دی په دې الفاظ سره دا حدیث د خپل استاد زهري نه نقل کړه چې وما فاتکم فاتموا. خو په معمر او ابن ابي ذئب باندې په دې حدیث کې اختلاف کړه شوی دی. دا غي نه په دوو طریقو سره دا روایت کړه شوی دی. بعض شاگردان د معمر او د ابن ابي ذئب نه په لفظ د فاتموا سره دا روایت نقل کړي او بعض په لفظ د فقزو سره. نو د دې درو نه بل اتفاق لفظ د فاتموا راغله او د معمر او د ابن ابي ذئب نه کله لفظ د فاتموا را نقل کیږي کله لفظ د فقزو. وقال ابن عيينه عن الزهري وحده فقزو. امام ابو داود رحمت الله عليه وي سفيان ابن عيينه د خپل استاد امام زهري نه په یوازې د لفظ د فقزو را نقل کړي. ابو داود رحمت الله عليه اشاره کوي دې طرف لچ اکثر راویان لفظ د فاتموا راړي او ابن عيينه یوازې لفظ د فقزو ذکر کوي. نو د دې لفظ غیر محفوظیت طرف لا یو تنبیه او اشاره کوي چې دا لفظ غیر محفوظ د شاز دی. خو په لفظ د فقزو سره سفیان ابن عيينه منفرد نه دی بلکې د متابع موجود دی. معمر او ابن ابي ذئب لکه مخکې دا غي اختلاف ذکر شو چې کله دا غینه لفظ د فاتموا را نقل او کله لفظ د فقزو. نو دا دوور له متابعين شو المعمر او ابن ابي ذئب. دارنګ سليمان ابن كثير دریم شو. سلورم ليث ابن سعد او پنځم ابن الهاد. دا پنځه واړه د امام زهري نه لفظ د فقزو را نقل کړي. نو څنګه چې پنځه راویان لفظ د فاتموا را نقل کړي داسې تنه پنځه راویان لفظ د فقزو را نقل کړي. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول په دې ځای کې محل نظر ده او قابل اعتماد نه ده چې وقال ابن عيينه عن الزهري وحده فقضوا. چې سفيان ابن عيينه یوازې د امام زهري نه لفظ د فقزو را نقل کړي بلکې سلور متابعين دا موجود دي. وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا. ده أبو هريرة رضي الله عنه نمويدا لفظ ده فأتموا را نقل له. محمد بن عمر ده أبو سلمة بن عبد الرحمن. دارنج جعفر بن ربيع ده أعرجنا وغد أبو هريرة رضي الله عنه ده لفظ ده حديث بلفظ ده فأتموا سر نقل كي. دا روایت د محمد ابن عمر امام طحاوی او امام بهقی ذکر کړه ده او روایت د جعفر ابن ربیعه. مخرجین او شارحین د ابو داود وی چې دغه روایت مونږ په دواوین السنه کې نه دی مونته چې کوم محدثین ذکر کړه. وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم او ابن مسعود رضي الله عنه ويد النبي صلى الله عليه وسلم نا دا حديث په لفظ د فاتموا سر را نقل کړي. د ابن مسعود رضي الله عنه د حديث بارکم شارحین او مخرجین د ابو داود وی چې لم نقف عليه. دا حديث د ابن مسعود رضي الله عنه په کتب السنه کې موږ معلوم نه ده نمو ده کتله. وأبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فأتموا. وأنس عن النبي صلى الله وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فأتموا. أبو قتادة أو أنس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فأتموا را نقل كره. حديث أبو قتادة رضي الله عنه في البخاري ومسلم كده او حدیث د انس رضی الله عنه امام عبد الرزاق په مصنف کې او امام بخاری په قرات خلف الامام کې را نقل کړي خو په لفظ د قضا سره په لفظ د اتمام سره نه دی. نو دا امام ابو داود رحمت الله علیه په دې حدیث کې د اختلاف له اشاره او کا چې دا په لفظ د فاتموده که په لفظ د فقزوده. حاصل د دې اختلاف دا دی چې چې دا دواړه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. دا حدیث په لفظ د فاطمه سره هم صحیح دی او په لفظ د فقزو سره هم صحیح دی. اگر چې شیخ البانی رحمت الله علیه دې طرف له اشاره کړي چې دا لفظ د فقزو شاذ دی او لفظ د فاطمه محفوظ دی، خو حق او ثواب خبر داده چې دا دواړه الفاظ صحیح او ثابت دي، محفوظ دي. لکه ابن دقیق العید رحمت الله علیه په الالمام کې ذکر کړي چې لفظ د فقزو او لفظ د فاطمه دواړه ثابت دي. اوس د دې دواړو الفاظو په ثبوت سره د فقها او اختلاف مبنی دی. په دې کې د فقها او اهل علم او ائمه اختلاف دی چې مسبوق د امام نفس کوم مز را ګرځي، نو دا د اول مز دی که اخر مز دی. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د امام نرستو مسبوق کوم مز را ګرځي، نو دا د اول مز دی. استدلال کوي د دې لفظ نه چې وما فاتکم فقزو، کوم مز چې د تاسو نه فوت شو نو دا غي به قضا را وګرځوي، ذکر قضاء د فائت د پاروي. القضاء لا يكون الا للفائت، قضاء د سد پاروي د فائت د پاره چې کوم مس فوت شوه دي. او امام شافعي رحمت الله عليه وي چې دا مسبوق د امام د مزنه پرستو چې کوم خپل مس پوره کوي، نو دا د مز اوله حصہ نه ده بلکې اخره حصہ ده. استدلال کوي د دې لفظ نه چې وما فاتکم فاتمو، ځکه اتمام د څه پار راځي؟ د ما بقیه د پاره. اتمام دی لوي چې د یو شی ابتدا دی وکه چې کم باقی پاتې دی هغه پوره کړي. امام مالک رحمت الله علیه د دې دواړو الفاظو په منځ کې جمع کوي، جمع بین الروایتین. نو هغه وایي چې دا د مسبوق اولنې مزد په نسبت د افعال سره بنا په دې باندې کوي، او په اعتبار د اقوال سره دای د مز اخیره نه حصہ ده. مثال به داسي وي چې په مثال سره دا مذاهب واضح شي، ځکه وي وبالمثال يتضح المقال. په رباعي مز کې چې مقتدي د امام سره یو رکات را لاندې کې او درې رکات د دنه لاړ شي، نو دا درې رکات به په کم ترتیب باندې کوي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا اخیرنه مس چې کم درې رکات د لپاتې دي د امام د سلام نه پس دا مقتدی را ګرځي مسبوق، نو دا درې رکات د د مز اولنې حصہ ده. دا درې رکات به داسې کوي لکه د ماخام مس چې وي، اول رکات دا بډکو کی او بیا به د تشهد او قاعده لنکینی، بیا چې کم دویم رکات ده دا بم ډکو کی قاعده لبکینی، څنګه چې د ماخام دو رکات دی وکل په دویم باندې قاعده لکینی. دریم رکات چې دا د دې مسبوق اخیرنه رکات حسابيږي، نو دا به تش وکي لکه څنګه چې د ماخام تش رکات وي. دا درې رکات به پتی به دې ترتیب باندې وي لکه مغرب. استدلال کوي د دې لفظ نه چې فقزو، دا قضا به داسې راګرځي لکه څنګه چې د دنه ناموس په کم ترتیب شوه، اول دو رکات او ډکتی نشي وی دي، بیا دریم رکات ته شو، نو د ماخام د مزغونته به وکی. او امام شافعي رحمت الله عليه وی چې دا درې رکات به په دې ترتیب باندې کوي چې کله امام سلام وګرځي او بدريږي دا یو رکات به ته شو کی، تش بینه کوي او بدريږي دا یو رکات به ډکو کی، سوره فاتحه ور سره به سوره وي، بیا به تشهد لکینی. اخیرنی چې کم دو رکاتونه دي، نو دا به دواړه تشو کی، صرف سوره فاتحه باندې به اکتفا کوي. استدلال کوي د دې لفظ نه چې فاتمو، اتمام د ما بقیه د پاروي، دا د د مز اخیرنی حصہ ده. دا کم چې درې رکات دي امام سره چې کم کړي، نو دا د دړو باندې رکات حسابيږي. رباعي مز کې دړو باندې رکات ډک وي، ورپسې دویم بم ډکو کی، اخیرنی دوه چې دي دا به تشو کی. او امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا د اول مز د په نسبت د افعال سره په اعتبار د افعال الصلات باندې دا د مز اولی حصہ ده، او په اعتبار د اقوال سره دا د مز اخیرنی حصہ ده. نو دا باقی منده درې رکعتونه با د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب او قول مطابق په دې ترتیب باندې گئی چې اولنۍ رکعت بډکو کی سوره فاتحه او سوره بوي، بیا به تشهد لکینی. د تشهد نه چې پاسی نو ورپسې رکعت بم ډکو کی سوره فاتحه او سوره، او بیا به اخیرنۍ رکعت تشو کی صرف په سوره فاتحه باندې به اکتفا کوي. نو په اعتبار د افعال سره چې د کوم مز د امام سر راګیر کړه دی پاغي باندې به بنا کوي. د امام مالک رحمت الله علیه د دې قول په شانتي په مذهب حنفی کې امام محمد رحمت الله علیه لم منسوب دی، چې امام محمد رحمت الله علیه موي چې دا مسبوق د امام د سلام نفس ک مز راګرځي نو دا د اول مزد په اعتبار د افعال سره بنا به په دې باندې کوي، او دا اخیرنۍ ده په اعتبار د اقوال سره نو دا غي قضا برا ګرځي. د امام احمد رحمت الله علیه مذهب او قولم یو روایت کې د شوافع د مذهب غونته، او په یو روایت کې د مذهب د احناف غونته. نو په دې طریقو کې چې په کوم چا عمل وکړو نو دا عمل صحیح دی، په موږ کې څه فرق ناراضي، او د فقها او دا اختلاف چې راغله نو دا د دې الفاظو د وجنه نه چې وما فاتکم فاتموا یا وما فاتکم فقضوا. قال حدثنا ابو الوليد أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هئتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راځي تاسو موز لا او پتا سو باندې سکینه او آرام وي، پکلار او اطمینان سر راځي، منډه مو وهي. فصلوا ما ادرکتم مسکوي کم چې مود امام سر را لاندې کو. وقضوا ما سبقکم او قضا را ګرځوي دا غموس کم چې د تاسو نه تیر شوه دی، امام سر د تاسو نه شوه نو دا غي قضا را ګرځوي. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وليقضي. إمام أبو داود ويتداراً محمد بن سيرين ويليني دا أبو هريرة رضي الله عنه هنا چه لفظ دا وليقضي ذكر کرده، چه وليقضي ما سبقك قزارا وغرز وكم چه در نشوه ده. دا روايط دا ابن سيرين إمام مسلم رحمة الله عليه پس صحيح ذكر کرده. وكذا ابو رافع عن ابي هريره دارنګ ابو رافع هم د ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي په لفظ د وليقضي سره. وابو ذر روي عنه فاتموا وقضوا دا ابو ذر رضی الله عنه دا حديث په دوو الفاظ سره راغله، بعض راویانو تنه لفظ د فاتموا را نقل کړي او بعضی تین لفظ دو وقزو را نقل کرده. ما فاتکم فاتمو و ما فاتکم فقزو و اختلف عنه اختلاف کرده شوده د ابو ذر رضی اللہ عنه نپده لفظ د فاتمو او دو وقزو کی. د ابو ذر رضی اللہ عنه دا حدیث ابن ابی شیب رحمت اللہ علیه پا المصنف کی پا لفظ د قضا سر ذکر کرده، او عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې په لفظ د اتمام سره ذکر کړی. رجال د دې اسناد ثقات دي: ابو الولید الطیالسی، شعبة بن الحجاج العتکی، سعد بن ابراهیم، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن. د دې ذکر مخکې وشو دا ټول ثقات دي، اسناد د حدیث صحیح دی. امام ابو داود طیالسی په خپل مسند کې ذکر کړی، دارنګ امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دا حدیث راوړی دی. نو دواړه الفاظ سیدی، لفظ د فاتمو او لفظ د فقزو، او استدلال د فقها او اهل علم تاسو واوریدو چې د فقزونا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال کوي، او د فاتمون امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک جمع بین الروايات کوي، د فاتمو او د فقزو دواړو نه استدلال کوي. باب فی الجمع فی المسجد مرتين، باب د بیان د دې کې چې په جمعات کې دوه پیری جمع کول، په یو وخت کې په جمعات کې دوه جمع کول آیا دا جایز دي کنه، د دې څه حکم دی؟ جمعات چې د عمومي لارې وي، په روډ باندې وي، خلک په تیریږي را تیریږي، نو په هغه کې که مختلف جمع وشي نو دا خو جایز دی په اتفاق د اهل علم سره. او که جمعات د محلی او د کلی وي چې به یک وقت پاغی کې خلک را جمع کیږي او جمع کوي، نو په دې کې بار بار جمع کول مناسب نه دي، بلکې د مسلمانانو او د دې کلی والا د اتفاق الکلمه خیال ساتل پکار دي چې یو جمع کیږي. خو که د سو عذر د وجې نه د بعضې افرادو نه جمع فوت شوه او دی بیا اتفاقی په دغه جومات کې جمع کوي، نو د صحیح احادیثو مطابق دا جمع کول ورله مستحب او جایز دي. او کنه د مخکې نه چا دا اتفاق کړی چې په دې جومات کې به اوله جمع په دې ټیم کیږي، دویمه به په دې ټیم کیږي، دریمه به په دې ټیم کیږي، د محلی او د کلی جومات وي، نو دا طریقه حرامه او ناروا ده. په دې سره د مسلمانانو هغه اتفاق تسنس کیږي، اجتماع الکلمه په دا غي متفرق کیږي، نو دا کار روا او جایز نه ده. یا مسجد لس کسان را دن نشي، یو جمع ولاړه دا او دی په دې اتفاق کې چې دی سره موږ د موز نه کوو، چې دی کله جمع وکي نو ځان له ودریږو، دا طریقه ناروا ده. خو د دین علاوه اتفاقا که څوک جماعت لرا دن نشول، د سو عذر په بنا باندې داغه نه جمع شوی دا د محلی او د کلی جماعت ته، نو پاغي کې دوی مجمع کول دا د دې لپاره مستحب دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن سليمان الاسودي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسړی کتل او چې आवाज مسکول جمع شوی واجمات لرا دن شوزان لو دریدو. فقال نوې فرمایل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. آیا نشته اوسړی چې تصدق او خیرات کی په د باندې نو د سر مزو کی؟ نو روایت د ترمذی کې راغلی فقام رجل وصلى معه. په روایت د مسند احمد کې داسې دی فقام رجل من القوم فصلى معه. یو سړی د قوم د صحابه کرامو نه ودرېدو او د سره مزو کو. ابن ابي شيبه رحمت الله عليه ذکر کړی چې دا ودرېدون کې سړی ابو بکر رضی الله عنه. اسناد د دې حدیث صحیح دی. رجال ثقات دی موسى بن اسماعیل المنقری وهيب بن خالد دا دوار ثقه دی. سليمان الاسود صدوق دی. ابن معین رحمت الله علیه توثیق کړی. ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی. دارنګه د علی ابن المديني رحمت الله علیه نم د توثیق نقل لې. ابو المتوکل چې د نوم علی ابن داوود دا ثقه دی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نم دے سعد ابن مالک ابن سنان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. دا حدیث امام ترمذی ذکر کرے. امام احمد پا مسند کی، ابن حبان پا صحیح کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چې په سنن او جامع کې دا حدیث ذکر کی بیاوی وهو قول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم من التابعین، دا د اکثر اهل علم قول دی. دی وی لا باس بان یصلی القوم جماعه فی مسجد قد صلی فیه وبه یقول احمد و اسحاق. دی وی چې په دې کې سحرج او ګنا نشته چې کله په یو جماعت کې جمع وشوا او بیا څه خلق را دن نشول دوی مجمع کوي. دا وی مذهب دی د امام احمد او د اسحاق ابن راهویا رحمهم الله. وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادا، او نور اهل علم ویلی دي چې نه ځان ځان لبدای مسکی دوی مجمع بن کوي. و به یقول سفیان وابن المبارك والشافعي، دا د سفیان ثوری عبد الله بن المبارك د امام شافعی رحمهم الله قول له یختارون الصلاة فرادا، دی دا غوره کوي چې مزد ځان ځان لو کی. د امام ابو حنیفه امام مالک او د امام شافعی د دې ائمه ثلاثه قول له چې من دخل المسجد فوجد امامه قد فرغ كره له ان يستأنف جماعه اخرى الا ان يكون المسجد على ممر الناس. چې څوک جماعت لرادنه شوې کتل چې امام د مزنه فارغ شوه جمع شوه نو دل مکروه دي. د ائمه ثلاثه وي چې دې دوه مجمع ودري او دوباره مزد په جمع باندې کوي، مګر دا که په عام لار باندې او جماعت وي چې پاغي خلک تیریږي مسافر پیزي راځي نو بیا که پکې مختلف جمع کوي دوه مدره منو دا صحیح دي. امام احمد رحمت الله علیه چې نه دا مکروه نه دي دا مذهب ذکر شو. مذهب د احناف په الدر المختار کې په دې ترتیب باندې ذکر دی چې ويكره تكرار الجماعه باذان واقامه في مسجد محله لا في مسجد طريق او مسجد لا امام له ولا مؤذن. چې مذهب د احناف دا دی چې تکرار د جماعت چې دا غي د پاره مستقل اذان او اقامت وي دا د محله په جماعت کې مکروه دی، او کنه د عمومي لارې جماعت وي یا داسې جماعت وي چې دا هغې امام او مؤذن نه وي نو بیا صحیح دی. بیا علامه شامی رحمة الله علیه په رد المختار کې وایي چې مراد د دې کراهت نه کراهت تحریمیه دی. بل په حدیث کې دام دی چې یو مسلمان چا وکتو چې د دنه جمع شوې ده او دی ځان لمس کوي نو مستحب خبره ده چې د سره مزد پاره ودرېږي، دا به د ده پاره نفل شي لکه رستو باب کې دا مسله را روانه ده. باب فی من صلى فی منزله ثم ادرک الجماعه یصلی معهم. باب ده په بیان ده دی کې چې چا په کور کې مزو کو ثم ادرک الجماعه بیا جماعت راگیر کو جمع ولاړه د په جماعت کې یصلی معهم نو دی به د سره مس کوي، دا به د ده لپاره نافله شي نفل به وګرځي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شدي يزيد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم سر مسقلو وهو غلام شاب أو دي يوزوان ألكو. فلما صلى أهرك ليجي مزكو إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد نناسا في يودو كسانو چي غي ده جمع سرموزنكو أو ده جماعت پا گوٹ كي ناستو. مراد ده جماعت نا مسجد الخيف ده پا مناكي لك روايط ده حشيم كي راغلي دي ده مسجد خيف پا گوٹ كي ناستو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سر پا جمع كي شامل نشول. فدعا بهما نو دا دواړه روبل د مز نه پس فجيء بهما نو راوستل دا دواړه نبی صلی الله علیه وسلم لا ترعد فرائسهما چې د دې دا وګيره پیدي. فرائس جمع د فریسه دا د دې وګو په منځ کې چې کومه غوخه دای خوځیدا د یری نه رپیدل فقال ما منعكما ان تصلي معنا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلوي سشي من اکړی و تاسو دواړه دا چې موزه کوي زمونږ سره جمع کې ولي مونږ سره مرګري نشوي اړخ لناس وای قال قد صلينا في رحالنا نو دې دواړو چې مونږ مسکړو په خپل زینو کې په خپل خیمو او کورونو کې فقال لا تفعلوا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو کې بیا داسې مکووي ورله فرمایل چې بیا داسې مکووي اذا صلى احدكم في رحله کله چې مزوک یو تن په تاسو کې په خپل کور او خیمه کې په خپل ځای کې ثم ادرك الامام بیا راگیر کې امام رالاندې کې ولم يصلي غمز نه کړه جمع ولاړه ده فليصلي معه نو دې مزوک دا غسره فانها له نافله دا د لپاره نفل شول او دې مسله کې اختلاف او تفصیل مخکې ذکر شوه چې دا دویم موز د لپاره فرض دی کنه دا اولی فرض شو دا دویم نفل شول نو بعض اهل علم وایي چې کم په دې دواړو منځونو کې اکمل دی هغه فرض شو او دا بلی نفل شول د امام ابو حنیفه او د بعض شوافع مذهب دا و چې دا اولی فرض دی او دا دویم نفل دی لکه دې حدیث کې راغلی فإنها له نافله دا کم چې د امام سره کوي نو دا د نفل وګرځیدل او بعضی اهل علم مذهب او قول داو چې نه دا دویمې فرض شول اولی نفل دی نو په حدیث کې دا مسله دا چا چې موز په خپل ځای کې وکړو او بیا جماعت لره حاضر شو مسجد کې وکتل چې خلک په جمع ولاړ دي نو دله مستحب دي چې دې جمع کې شامل شي دا به د لپاره نفل شي امام شافعی رحمت الله علیه بیا وی چې هر موزوی کدا د سار وی کدا ماسپخین کدا مازیګر ماخام ماسخوتن نو د لپاره دا مستحب دی چې د دې جمع سره مرګره شي دا به د لپاره نفل شي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې صرف په دوو منځونو کې د نفل په نیت باندې شاملې دي شي د ماسپخین او د ماسخوتن د سار هغه کې ځکه نشي شاملې دي چې د سار موز نه پس موز کول نه من راغلي د چې نوافل من کیږي تر کومه پوره چې نور نه راخته او راپورته شي نور د مازیګر نه پس نوافل نشته او د ماخام درې رکعات دي نفل درې رکعات یې نه امام شافعی رحمت الله علیه دا غو مذهب دا دی چې نوافل ذوات الاسباب په مکروه اوقاتو کې جایز دي د ماخام دام کول شي نفل اگر چې درې رکعات نشته خدا دا غینه مستثنا دي کول شي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلقا مز ذکر کړه پاغه سره سقید نه دلګوله چې ګنې د ماخام ور سره مکو یا د سار یا د مازیګر بلکې ویلی لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصل فليصل معه فانها له نافله موز مطلق ذکر کړي چې چا په خپل ځای کې موز کو بیا امام را لاندې کو چې د موز نه کړي نو په موز کې دی ورسره د مرګره شي دا بده د لپاره نفل شي رجال د دې اسناد حفص ابن عمر النمري شعبة ابن الحجاج يعلى ابن عطاء دا درې واړه ثقات دي جابر ابن يزيد ابن الاسود دا صدوق دي د دپلار یزید ابن الاسود الخزاعی العامری رضی اللہ عنہ صحابی دے اسناد د حدیث صحیح دے امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبته عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنا بمعناه دغه مخکنی حدیث اوس مصنف رحمة الله عليه په بل سند ذکر کو صرف د دې د پاره چې په دې حدیث کې دا راغلی چې د یزید بن الاسود د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوم مسکول نو دا مزد سارو او دا په مینا کې او مسجد الخیف کې نو د دې زیادت د وجنې دوباره د حدیث په بل سند باندې ذکر کو چې دا موز د سارو او دا په مینا کې وو. اسناد د دې حدیث هم صحیح دی، رجال ټول ثقات دي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن سعسعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. يزيد بن عامر رضي الله عنه جزا راغل وم نبي صلى الله عليه وسلم بمسكه جمع ولاړه ومزكول فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. نو زکی ناستم او په موسکی دای سره داخل نشوم، موسکی ور سره شریک نشوم. قال دی وی فن صرف علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله په مونږ باندې چې د موز نه کله فارغ شو، نو په ما باندې راتیر شو، په مونږ باندې راتیر شو. فرا یزید جالسا، نو یزید ابن عامر رضی الله عنه ناس وکتو. فقال الم تسلم یا یزید؟ نو وی فرمایل آیات اسلام نه قبول کړه اے یزید؟ قال بلا. نو دور لوي چې اولنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اسلمت، ما اسلام قبول کړه، مسلمان یم. قال فما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم؟ نو ور لوي څه شي منع کړه تعالی دا چې ته د خلکو سره په موس کې وردن نشي او دای سره په جمع کې شامل شي؟ قال نو دی یزید رضی الله عنه ور لوي انی كنت قد صليت في منزلي، یقینا ما موس کړه په خپل کور کې. وانا احسب ان قد صليتم، او زما دا خیال او ګمان چې تاسو به جمع کړي. فقال اذا جئت الى الصلاه، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې کله چې ته موز لراشي. فوجدت الناس، نو تخلق ګوري چې غي په جمع ولاړ دي. فصل معهم، نو تم ورسره موز وکا. وان كنت قد صليت تكون لك نافله وهذه مكتوبه، او کنه تا موس کړوی نو دا به تا د پاره نفل شي او هغه به در لفرض شي. د کور هغه موس د فرض شو، او کم چې د خلکو سره کې دا ستا د پاره نفل شو. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، د نوح ابن سعسعه د جهالت د وجنه چې دی مجهول دی. باقی رجال قتيبه ابن سعد البغلاني ثقه دی، معن ابن عيسى الأشجعي دام ثقة دي، سعيد ابن السائب الثقفي الطائفي دام ثقة دي، نوح ابن سعسعة حافظ رحمة الله عليه دبارك ويش دا مستور دي. مستور أو مجهول الحال تاسو په مصطلح الحديث كي ويلي دي چه دا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه پنیز باندي يو شي دي. يو مجهول العين دي، داغی تعریف داده من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق. مجهول العين اغه راوی لوی چې داغه صرف یو شاگرد روایت نقل کړی وي، او د جرح او تعدیل په معتبر ائمه کې داغه توثیق یا تضعیف چانی کړي، دی له مجهول العين وي. او مجهول الحال او مستور اغه چاله وي چې من روا عنه اثنان فاكثر ولم يوثق من معتبر، چې داغه نه دوا یا د دوو نه سیوا شاګردانو روایت نقل کړي وي، خو د جرح او تعدیل په معتبر او ائمو کې داغه توثیق چانی کړي یا تضعیف نه کړي، نو دغه له مجهول الحال وي چې حافظ رحمت الله علیه ورله مستور وي. او ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې د مجهول درې اقسام ذکر کړي. یو لوی مجهول العداله ظاهرا وباطنا، دا مجهول الحال شو. او دویم قسم ذکر کئ مجهول العداله فی الباطن دون الظاهر، اغیلا مستور وی. او دریم مجهول العین. نو د دې راوی بارک ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا مستور دی، مستور او مجهول الحال د حافظ رحمت الله علیه په نسبت باندې یو دی. یزید ابن عامر ابن الاسود العامری رضی الله عنه صحابی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هنین نفس د مرګ رشوه اسلام راوړې. قال حدثنا احمد بن صالح قال قرات على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال دي سړی وی تپوس کړو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نه د بنو اسد قبیله یو سړی چې د دې صحابي نه تپوس وکړو نو ویلی یصلی احدنا فی منزله الصلاه چې موږ کوي یو تن زمو په خپل کور کې ثم یاتی المسجد ابي راشی جمعات لا وتقام الصلاه او جمع ولاړی فاصلی معهم نو آیا موږ به کوم د دې سره فاجد فی نفسی من ذلک شیئا نو زمومم په خپل ځړ کې د دې نشه شي یني دا کار بد غنم چې دا مزول بار بار کوم کور کې مې مکو بیا جمعات لراغم جمع ولاړه دا نو دا مزول اعاده کوم دا ول مکرروم. فقال ابو ایوب نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ورلوه سالنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم د دې سوال په شان ته سوال مونږم د نبی صلی الله علیه وسلم نه کړو. فقال و غی فرمایلی ذالک له سهم جمع ذالک دا سړی چې دا موز دوباره کوي یو ځل په کور کې کړی او بیا د جمع سره کوي له سهم جمع د دې لپاره د جمع غبرخه وې صدا د جماعت اغه نصیب او حظ دا بدله حاصلېږي دا غي اجر دلم شامل دي یا د سهم جمع معنا دا د چې دل دوا حصے ملاو شي یو مز زال لو کو اغه شو او بل جمع لراغه جمع ولاړه نو د خلکو سره جمع کې شامل شو نو دام شو ور لده د پاره دوه برخې شوې. اسناد د حدیث ضعیف دي دوه مجهول پکې راغلي دي یو عفیف ابن عمر ابن المسیب د بارک امام ذهبی په میزان الاعتدال کې وی لا یدرا من هو پته نه لګی چې د سوک دی نو یو مجهول پکې دا عفیف دی دویم پکې مبهم راغلی دی رجل من بنی اسد نو د دواړو د جهالت د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی ثابت نه دی. باب اذا صلى ثم ادرك جماعه اي يعيد باب د په بیان د دې کې چې کله یو کس د جمع سره موز وکو او بیا یو کتل چې دوی مجمع ولاړه د نو آیا موز بده اعاده کوي د دې لپاره دا اعاده کول جایز دی او کنه. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة رضي الله عنها قال أتيت ابن عمر على البلاط دا سليمان بن يسار ويجز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لراغلهم على البلاط دا بلاط بفتحي دا باسرة ضرب من الحجارة يفرش به الأرض دا يو قسم كان ذي زمکه پاغي باندې فرش کول شي او دغه کانو فرش دینا چول شي. خو په دې ځای کې د بلات نه مراد موضع بالمدینه بین مسجده والسوق دا په مدینه منوره کې د مسجد نبوي او د بازار په منځ کې یو ځای او چې غیله به بلات وي. ورن عام د بلات معنا دا چې دا یو قسمه کان دی چې پاغي باندې زمکه فرش کول شي. نظر اغلبهم عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په بلات مقام باندې وهم یصلون او دای مسکولو خلق په موز ولاړو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ورسره موز نکولو. فقلت الا تصلي معهم نو ما ورلوې آیته دې خلق سره موز نکې. قال قد صليت نو عبد الله ابن عمر سیبوي چې ما مسکړه ده اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناورید لی دی فرمایله لا تصلوا صلاه في يوم مرتين فرض مستاس مکوی په یو ورځ کې دوه کړه تا. د دین بعض اهل علم استدلال کړه چې من صلى في جماعه ثم ادرك جماعه لا يصلي معهم چا چې یو ځل مز د جمع سره وکو بیا یو کتل چې دوی مجمع ولاړه د دوی سره به د مز نه کوي ځکه یو ځل د مز د جمع سره کړه او کنه موزه ځان لکړی او بیا راغ جمع ولاړ د نو جمع کې به شاملېږي لکه مخکې روایاتو کې ذکر وشو. ابن عبدالبر رحمت الله علیه په الاستذکار کې وی اتفق احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویا على ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاه في يوم مرتين ان ذلك ان يصلي الرجل صلاه مكتوبه عليه ثم يقوم بعد الفراغ فيعيدها على جهه الفرض ايضا. واذا امام احمد او اسحاق ابن راهويا رحمهما الله بديبان اتفاق دي حديث معنا دادا لا تصلوا صلاه في يوم مرتين چې یو سړی یو ځل د جمع سره فرض مزو کی او د هغې نه وروسته بیا ودرېږي دوباره په حیثیت د فرضو باندې کوي، او کنه یو ځل چا مز د جمع سره وکړو یو ځل یې مز وکړو ځان له او بیا یې د جمع سره کوي په دې باندې چې دا اول د فرض شول دا دویمې نفل شول لکه مخکې روایاتو کې ذکر شول نو په هغې کې بیا حرج نشته بلکې هغه مستحب طریقه ده. هغه بیا صلات مرتین نه ده فی یوم واحد بلکه اول فرض شو او دویم د لپاره نفل شول. رجال د دې اسناد ابو کامل د نوم د فضیل ابن حسین یزید ابن زریع دا دواړه ثقه دي، حسین المعلم، حسین ابن ذکوان المعلم ثقه ربما وهم. عمرو ابن شعیب مخکی تفصیل تیر شو چې دا صدوق دی. سلیمان ابن یسار د میمونی رضی الله عنها مولا او غلام دا ثقه دی. اسناد دې حدیث د عمرو بن شعیب د وجنا حسن دی. دا روایت امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. باب فی جماع الامامه وفضلها دا باب دی په ابواب د امامت کې او د هغې د فضیلت باره کې. زبط د دې جماع په دوو طریقو باندې راغلی، یو دا چې جیم مکسور شي او میم مفتوح وي. جماع جماع شی په عربی کې وایي جمعه د یو شي جمع ذکر کول، او دویم په زمي د جیم سره او تشدید د میم سره جماع. کل ما تجمع وانضم بعضه الى بعض هر هغه شی چې راجم شي د یو بل سره پیوس شي نو دې له جماع وایي. مراد د دینا د جماع الامامه یا د جماع الامامه نه په دې ځای کې مراد ما يجمع المسائل المختلفه المتعدده، چې مسائل مختلفه او متنوعه په یو ځای کې راجمع شي. نو معنا دا د ابواب الامامه، د امامت هغه ابواب او د هغې چې کوم فضیلت راغلی. نو دا باب په منزلې ده کتاب د دې لاندې ابواب ذکر کوي. د دې ځینې مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کوي چې دا غي تعلق د احکام الامامه سره ده. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن حرمله عن ابي علي الهمداني قال سمعت عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اما الناس فاصاب الوقت چاش امامتي ورک خلق لا خلق له جمعو کا فاصاب الوقت نو دی وقت لور رسیدو. معنا دا د خپل مستحب وقت کی دا مزدا کو فله ولهم نو د پارم اجر دی، د خلق د پارم اجر دی. ومن انتق ومن انتقص من ذلك شيئا چاچ د دین سه شی کم کو د مستحب وقت نه د مز وستو یا په مز کی نور سه نیم ګړتیا او کا دا غیر رکوع یا نور ارکان برابر نکل. ومن انتقص من ذلك شيئا چاچ د دین سه کمواله وک فعليه ولا عليهم نو د دې بوج په دې امام باندې دی او په مقتدیانو باندې نشته. دا غي مس صحیح شو او د چې کم کمې کړي دا موز د وخت نه رستو کړي یا د دې په ارکانو کې رکوع او سجدي کې سه کمې کړي نو دا بوج او ګناه په دې باندې ده. سليمان ابن داود المهري عبد الله ابن وهب دا دوار ثقه دي. يحيى ابن ايوب الغافقي صدوق ربما اخطأ. عبد الرحمن ابن حرملة دا دبارك محافظ رحمة الله عليه صدوق ربما اخطأ. ابو علي چه دا نمو ثمامي ابن شفي شوفی په تصغیر سره الحمدانی دا ثقه ده. اسناد دې حدیث حسن ده، دی یحیی بن ایوب الغافقی او عبد الرحمن بن حرمله د وجنا. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړي، خو پاغي کې دا لفظ داسې دی چې من اما القوم فاصاب، دا زیادت د وقت ور سره نه ذکر. په دې باب کې د ابو هريره رضی الله عنه حدیث هم راغلی، هغه امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړي چې رستو بس امامان او مشرانی چې هغه به تاسو له جمع درکوي، یصلون لکم فان اصابوا فلکم وان اخطاوا فلکم وعليهم، تاسو له جمع درکوي نو هغه کچرتا دا موس په صحیح طریقه باندې وکړو نو تاسو له اجر دی، وان اخطاوا فلکم وعليهم، او که موس کې خطا شو دا غیر رکوع سجدا او نور خیال نساتی په هغه کې کمی کوي نو بوج په هغه باندې او تاسو له خپل موس اجر به ملاويږي. امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې وای په دې حدیث کې دلیل ده، اذا صلى بقوم وكان جنبا او محدثا ان صلاه القوم صحيحه وعلى الامام الاعاده، چې امام یو قوم لمز کو د حالت د جنابت کې یو به او دسو نو د مقتدیان مز صحیح شو امام باندې اعاده ده. تفصیل لدی مخری مخکم ذکر شوی او مذاهب پکې ذکرو چې عمر رضی الله عنه ثابت دي چې غي په خطا ان مز په حالت د جنابت کې کړه او خپل مز رو ګرځولو او مقتدیان له حکم نو کړه. دارنګ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی وی، وقد دل هذا الحديث على ان خطا الامام لا يؤثر في صحه صلاه الماموم اذا اصاب، دا حدیث په دې باندې دلالت کوي چې کله امام خطا شي نو د خطائی په صحت د صلاه الماموم باندې اثر نه کوي کله چې غمس په صحیح طریقه کړی. نو دا حدیث د اهل علم د پاره حجت ده چې دا غي دا مذهب او قول چې صلاه الماموم لا تفسد لصلاه الامام، د مقتدی موز د امام د موز د فساد د وجنه باغي کې فساد ناراضي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.